odżywiania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 sierpnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsze medale dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio to srebro w szermierce i brąz w kolarstwie torowym. Ponad 80 tysięcy osób udało się już ewakuować z Afganistanu. Akcja ma się zakończyć do końca miesiąca. W serwisie też najnowsze dane epidemiczne. To ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. Marcin Polak i Michał Ładosz brązowymi medalistami Igrzysk Paraolimpijskich w rywalizacji na 4000 metrów na dochodzenie w kolarstwie torowym. Wierzyliśmy, że staniemy na podium, chociaż na biegach eliminacyjnych Francuzi mieli praktycznie identyczny czas, mówi Marcin Polak. Tu można było ryzykować, że albo pójdziemy mocno od startu, albo przeczekamy ich i oni się wypalą. No jechaliśmy praktycznie do 15 rundy ze stratą i dopiero na ostatniej rundzie udało nam się odrobić. Albo Francuzi osłabli, albo myśmy przyspieszyli. Dziś także Adrian Castro zdobył srebrny medal w turnieju szablistów na wózkach. No jest powód radości oczywiście, no medal jest medal, ale apetyt był na złoto i ostatnia walka jest przegrana, więc no brakuje trochę do pełnego sukcesu i radości. Relacje z zawodów w naszych serwisach informacyjnych, audycjach sportowych, a także w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. 82 tysiące osób udało się do tej pory ewakuować z Afganistanu. Na wyjazd z kraju wciąż czekają tysiące Afgańczyków, ale wszystko wskazuje na to, że amerykański prezydent Joe Biden nie przedłuży operacji po 31 sierpnia. Ewakuację zakończyła właśnie Polska. Na lotnisku w Kabulu samoloty startują nawet co pół godziny. Tylko w ciągu ostatniej doby Stany Zjednoczone wywiozły z Afganistanu 19 tysięcy osób, a w sumie kraje NATO ewakuowały 82 tysiące osób. Wiele wskazuje jednak, że mimo ogromnego tempa operacji nie uda się wywieźć z Afganistanu wszystkich miejscowych współpracowników Zachodu. Przed bramą lotniska koczuje teraz 20 tysięcy osób. Talibowie zapowiedzieli, że obecność jakiegokolwiek obcego żołnierza w Afganistanie po 31 sierpnia będzie traktowana jako okupacja. Mimo nacisków krajów Europy, amerykański prezydent Joe Biden również wydaje się niechętny przedłużaniu operacji. Jesteśmy na dobrej drodze, by zakończyć operację 31 sierpnia. Im wcześniej ją zakończymy, tym lepiej, bo każdy dzień zwiększa ryzyko dla naszych żołnierzy. Talibowie naciskają, by natychmiast zakończyć ewakuację samych Afgańczyków. Na posterunkach kontrolnych na drodze do lotniska nie są już przepuszczane nawet osoby, które mają przy sobie dokumenty na wylot. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Operację ewakuacji kończą polskie władze. Dzisiaj w Warszawie wylądują dwa ostatnie samoloty, które przewiozą naszych dyplomatów i żołnierzy. W sumie Polska wywiozła z Afganistanu ponad 800 osób. 234 nowe zakażenia koronawirusem wykryto ostatniej doby. Zmarło 5 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że liczba nowych zakażeń jest o 13% wyższa niż tydzień temu. Tygodnie na tydzień widzimy, tych nowych przypadków jest coraz więcej. Wykonaliśmy ponad 40 tysięcy testów, czyli tu też dość duża ilość wykonanych badań właśnie osób, które zgłaszają się z objawami podobnymi do koronawirusa, bo nie u wszystkich osób test wychodzi dodatnio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Od września we Włoszech w pociągach i autobusach wymagane przepustki covidowe. Tak zwany Green Pass wydawany jest zaszczepionym osobom, które przeszły chorobę lub posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu, wykonanego maksimum 48 godzin wcześniej. Przepustki covidowe od 1 września wymagane będą w samolotach, również w połączeniach krajowych, we wszystkich pociągach i autobusach dalekobieżnych i na trasach średniej długości. Obowiązywać będą również na statkach pasażerskich i promach. Green Pass wymagany będzie od wszystkich powyżej 12 roku życia. Bez przepustek, ale w maseczkach będzie można korzystać z komunikacji miejskiej, w której pojazdach 20% miejsc będzie musiało być wolnych. Green Pass będzie obowiązywał cały personel szkolny i uniwersytecki, a także studentów szkół wyższych. Wymóg ten nie dotyczy uczniów szkół podstawowych i średnich, ale wszyscy od 6 roku życia będą musieli na terenie szkoły nosić maseczki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Słynna francuska aktorka Catherine Deneuve wystawia na aukcję swoją kolekcję ponad 120 par butów. Uzyskane pieniądze mają pójść na wsparcie sieci jadłodajni dla ubogich. Buty będzie można licytować od 7 do 14 września. Dwa lata temu Catherine Deneuve sprzedała prawie wszystkie swoje ubrania marki Saint Laurent. Poszły za prawie 1 000 000 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna na południowym wschodzie Polski. W innych regionach od czasu do czasu popada, na północy i północnym zachodzie miejscami zagrzmi. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podkarpaciu, około 12 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z Muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko. Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko dwa dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowy odkurzacz Tefal Flex za jedyne 899, taniej o 300 zł. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Plambexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trójkowy powiernik. Tak, tak, jestem. Marek Wiernik przy mikrofonie. 7 minut dokładnie po godzinie 20. Olga Szućko wraz ze mną, Marek Pawlukiewicz. No i do godziny 21. Gramy, śpiewamy, no pięknie. W poprzedniej godzinie w tonacji trójki Leszek Adamczyk opowiadał o Charlie Watsie. Ja też dodam swoje za chwilę. I tak sobie pomyślałem i przypomniałem o pewnym wydarzeniu. Dość ważnym, no wtedy bardzo ważnym, teraz myślę zapomnianym. To był 11 dzień grudnia 1968 roku w północnej części Londynu. BBC zbudowało studio BBC TV Special. W tym programie pojawiło się wydarzenie zatytułowane Rolling Stones Rock and Roll Circus. No i tam się działo. O, wspaniali artyści, za chwilę ich wymienię, bo i Jethro Tull, i zespół The Who, i taka grupa, supergrupa The Dirty Mac z Johnem Lennonem, z Ericiem Claptonem, z Keithem Richardsem, Mitchem Mitchellem, perkusista od Hendrixa, Yoko Ono też pojawiło się, no jeszcze kilku innych wykonawców. Świetnie to wszystko zorganizowane, no pod hasłem pokojowym, i co? I za chwilę w to wydarzenie wprowadzi Państwa Mick Jagger, który zapowie ten rock'n'rollowy cyrk, a potem przez chwilę, dosłownie przez pół sekundy, John Lennon wprowadzi Rolling Stonesów. Wśród bohaterów tego widowiska muzycznego znalazł się Charlie Watts i w pewnym momencie nawet wystąpił w roli konferansjera. Ja Państwa uprzedzę, kiedy to będzie. Na razie oddajmy głos Mickowi, no a potem grupie The Rolling Stones. You've heard of Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments. Mm-hmm. Cyrk, grupa The Rolling Stones, program trzeci Polskiego Radia. Charlie Watts odszedł od bębnów i przeobraził się w rolę. O właśnie, słyszeli Państwo, jako konferencjer zapowiedział wspaniałą artystkę. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed in gold and of gems and spice. There's a paradise in the My ship's aglow with a million pearls. Rubies fill each bin. The sun sets high in the sapphire sky. When my ship comes in, I can wait the years till it appears. One fine day, one spring. But the pearls and such, they won't mean much if they're missing. Just one thing, do not care if the day arrives that dreams need never be. If the ship I sing, does it also bring my own true love to me? Thank you. trójkowy powiernik polega na tym, żebym Państwa właśnie zaskakiwał. Charlie Watts rzeczywiście wystąpił w roli konferansjera, zapowiedział Marian Faithfull, ale zachciało mu się zagrać ze swoim kwintetem. Bernard Fowler w roli wokalisty wystąpił, natomiast grał kwintet i orkiestra właśnie pod dowództwem Charlie'ego Wattsa. Piękny utwór My Sheep. To co? To może teraz Marianna wystąpi i zaśpiewa. Też to będzie piękna kompozycja. I jeszcze raz poprosimy Charlie'ego Wattsa o zapowiedź. And now we'd like to welcome our next guest, the beautiful Miss Marianne Faithfull. He walks along, singing his fairy song, picking up magic that grows at his feet. She says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say hey, have you heard? The whiskey's the rage. I'll send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage. There's always got to be something better. As they go by, don't look with eagle's eyes. Smile on your jailers until they grow weak. Nothing can compare to something that's almost there. The cherry full of madness that all of us see. Say hey, have you heard? The whiskey's the rage. I'll send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage. You know it's got to be something better. Zaśpiewała artystka, zresztą mocno związana z zespołem The Rolling Stones, no przede wszystkim za sprawą Micka Jaggera, którego była jakiś czas partnerką. Rolling Stones Rock and Roll Circus. Przypomnę, 11 grudnia 68 roku to się wydarzyło w północnym Londynie. Proszę Państwa, to jeszcze teraz może przypomnę taką nazwę zespołu, która jakby zapoczątkowała karierę grupy The Rolling Stones, Blues Incorporated. Zespół kierowany przez wspaniałego bluesmana Alexisa Cornera. Miałem okazję poznać podczas jednego z festiwali Jazz Jamboree tego gentlemana. Początek, sam początek lat 60. i w tym zespole właśnie Alexisa grał Charlie Watts, zresztą inni i Brian Jones również. Od stycznia 63 roku Charlie Watts był pełnoprawnym członkiem zespołu The Rolling Stones, natomiast pierwszy koncert Stonesów z udziałem Charlie'ego odbył się w Ealing Jazz Club 2 lutego 1963 roku. Za chwilę Charlie Watts ze Stonesami i tak mało odkryty według mnie utwór, ale znakomity, Fingerprint File, The Rolling Stones. Yeah. baby, lay low. Państwa, tu program trzeci Polskiego Radia. No akurat w tym utworze, który wybrzmiał przed chwilą, Charlie Watson miał pole do popisu. Zresztą od dziecka praktycznie słuchał jazzu, te skłonności jazzujące przez całe lata. Kochał tę muzykę, zwłaszcza Charlie'ego Parkera, jak tylko mógł i gdzie mógł, to grał na jazzowo. Proszę Państwa, to była muzyka z Londynu i Charlie Watts i zespół The Rolling Stones to Londyńczycy, to teraz przeniesiemy się do Manchesteru. Black Grape pod dowództwem Shona Ridera, on i Happy Mondays również prowadził, mieszanka takiego grania tanecznego, alternatywno-rockowego, chwilami też funkowego, grupa Black Grape, Whiskey, Wine and Hum. The rain should be gone by midday. You'll see. Trójce muzyka z Manchesteru, tym razem Black Grape, tak nazywa się ta grupa. A w Ameryce, dokładnie w Atlancie, kilkanaście lat temu powstał zespół Manchester Orchestra z miłości do muzyki manchesterskiej właśnie. Szósty album ukazał się kilka miesięcy temu, no to fragment tego wydawnictwa. Kill Timing i Manchester Orchestra. Manchester Orchestra z Ameryki. Podejrzałem, co się tam dzieje w Bułgarii, proszę państwa. Nasze siatkarki grają z Bułgarkami. To jest walka o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostwa Europy. 1-1 w setach w tej chwili i w trzecim secie 3-3. Okej, to gramy teraz po polsku. Tak, oczy przecieram ze zdumienia. Oczywiście to taki żart. Dwie płyty polskie przede mną. Jeden zespół nosi nazwę Dziwna Wiosna, a drugi zespół nosi nazwę Superhuman Like Brando. Warszawskie drużyny i teraz skład. Dawid Karpiuk, Łukasz Moskal, Wojtek Traczyk i ten sam skład w Dziwnej Wiośnie i w tym Superhuman Like Brando, ten sam skład. O co tu chodzi? A no tak sobie panowie wymyślili kilka lat temu. Rozpoczęli karierę razem właśnie w Superhuman Like Brando, no a po jakimś czasie zmienili nazwę i stali się Dziwną Wiosną. No i ta Dziwna Wiosna teraz nam zagra. Piosenka będzie o lecie. Ostatnia noc lata. To na razie tylko tytuł piosenki. Ostatnia noc lata. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna. I w tym samym składzie, ale pod szyldem Superhuman Like Brando. Kilka lat temu powstał utwór zatytułowany Chmury. jest. Dwa zespoły, te same składy, Subhuman Like Brando. Wcześniej słuchaliśmy Dziwnej Wiosny i pozostaniemy przy polskiej muzyce. Program trzeci Polskiego Radia po 21:00 dalej będzie po polsku, bo zbliża się Polski Ekspres i Tomek Żonda, a przede mną świeżutka jeszcze płyta Co ja z tym końcem lata? Muzyka końca lata, tak nazywa się z kolei zespół. W Mińsku Mazowieckim prawie 20 lat temu ta drużyna powstała. Nowa płyta nosi tytuł Prywatny Ciechocinek. Muzyka końca lata. Zmęczyłem się ludźmi, miastem i pracą. Muszę wyjechać stąd. Za ten tydzień mi nie zapłacą. Włączam transmisję danych komórkowych. O komentarz od załamania. Czas luzować układ nerwowy. Mój prywatny ciechocinek nad rzeką. W pewnym lesie, gdzie wyspany i dotleniony, będę gotował barszcz z buraków. Będę gotował barszcz, powoli będę gotował barszcz. Suchem nastrojonym na radio przyroda. Wieczorna mgła skrywała ciężarną kotkę. Teraz byszczkiem podobnym do lwa ociera się o moje spodnie. Co może ci dać człowiek, który wyrzekł się mięsa? Dzieciorkę, kapustę czy szczaw? Pasty z tofu, może chcesz kęsa? A ona cicho miałczy i wtedy już rozumie. Zapala na kuchni gaz i zapraszam ją na ciepły barszcz. Ukraiński szkarłatny barszcz z ziemniakami i z fasolą barszcz. Chłopczemy go w patrzeni w ścianę lasu. Hej! Trochę trawy, książkę, gitarę i czas. Podprażam kminek do kawy, towarzystwa dostarcza las. I tylko ciebie brak mi, żono kochana ma. Chociaż ty dobrze rozumiesz, że rozłąka nie zawsze jest zła. Zmęczyłem się, zmęczyłem się, zmęczyłem się. Jakie ładne. Muzyka końca lata, prywatny ciechocinek, trójkowy powiernik. Już Państwu dziękuję. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz. No i na koniec jeszcze moi ulubieni Szwajcarzy. Duet Yellow z nowej płyty. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko dwa dni letnich mega okazji w Media